o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1000 zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce, najwięcej od początku pandemii. W Mińsku trwa opozycyjny Marsz Kobiet, to wydarzenie obserwuje nasz korespondent. Na koniec tego serwisu relacja z Łodzi, gdzie trwa zlot maluchów. Jak jeśli chodzi o niezawodność tego samochodu? Jeżeli się ma młotek, śrubokręt i kombinerki, to jest niezawodny. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u ponad 1000 osób, podało Ministerstwo Zdrowia. To najwyższa odnotowana dotąd liczba nowych przypadków. Resort przekazał też, że zmarło kolejne 12 osób. Wyzdrowiało prawie 550 pacjentów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z TVP Info ocenił, że rosnąca liczba infekcji wynika z powrotu do dawnych przyzwyczajeń. Wiedzieliśmy, że tych nowych przypadków niestety będzie nam przybywać, tak jak w całej Europie. Jest to związane głównie z tym, że wróciliśmy z wakacji, zaczęliśmy chodzić do pracy, dzieci zaczęły chodzić do szkoły, czyli zaczęliśmy w sposób taki normalny żyć, ten codzienny spokój, sposób, do którego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. To powoduje, że spotykamy się z dużą ilością osób, spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy uściski dłoni. Zresztą to nie jest tylko domena Polski, bo w całej Europie tych nowych zakażeń jest z dnia na dzień coraz więcej. Najwięcej nowych infekcji potwierdzono dziś w województwie mazowieckim, 149. W Mińsku rozpoczął się tradycyjny sobotni Marsz Kobiet. Białoruska opozycja od ponad 40 dni organizuje protesty, domagając się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Te wydarzenie śledzi Włodzimierz Pac. Marsz, w którym bierze udział około 2-3 tysięcy kobiet, rozpoczął się w okolicy rynku Kamarołka w centrum miasta. Panie przyszły na demonstrację w kolorowych, jaskrawych ubraniach. Przyniosły ze sobą kwiaty, kolorowe serduszka i różne błyskotki. Idąc przez centrum miasta skandują: wierzymy, możemy, zwyciężymy. Mieszkańcy Mińska zgromadzili się również w odległych od centrum dzielnicach, takich jak Urucza, Zielony Łuch i Sucharewa. Demonstranci niosą historyczne biało-czerwono-białe flagi. Dziś mija 29 lat, gdy parlament rodzącej się niezależnej Białorusi uznał, że flaga państwowa ma być biało-czerwono-biała, czyli mieć kolory, które zostały uznane za narodowe przy proklamowaniu Białoruskiej Republiki Ludowej w 1918 roku. Prezydent Aleksander Łukaszenka po dojściu do władzy, organizując referendum, zmienił flagę państwową na czerwono-zieloną, wzorowaną na fladze Białorusi Radzieckiej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na cmentarzu w Rzekach koło Andrychowa pochowano Mieczysława Kozłowskiego, pseudonim Żbik. To jeden z żołnierzy wyklętych, ekshumowanych na cmentarzu rakowickim i zidentyfikowanych przez krakowski oddział IPN-u. Dzisiaj jest wielki, wielki, wyjątkowy dzień. Leży na swojej ziemi, tam gdzie zawsze moja babcia mówiła, żeby leżał. To zrobiłam też i dla babci po prostu, żeby koło swoich bliskich, koło swojej mamy, taty, tu skąd pochodzi. To jest chyba najbardziej podstawowy obowiązek państwa polskiego, żeby kolejnemu partyzantowi, kolejnemu niezłomnemu przywrócić godność. Rodzina ponad 70 lat oczekiwała na katolicki pochówek. To wzbudza moje ogromne emocje i wzruszenie. Bez historii nie ma państwa. Z Martą Dziedzic, cioteczną wnuczką Mieczysława Kozłowskiego oraz wicewojewodą małopolskim Zbigniewem Starcem rozmawiał Marek Mendela z Polskiego Radia Kraków. Mieczysław Kozłowski w czasie wojny brał udział w walkach o Maków Podhalański, później jako Żbik dowodził oddziałem partyzantów. W 1946 roku wrócił do konspiracji, stając na czele oddziału Błysk. W tym samym roku został aresztowany i skazany na śmierć przez komunistyczne władze. Maluchy opanowały łódzką manufakturę. Ponad 100 samochodów zjechało na coroczny zlot Fiatów 126P. Na rynku łódzkich włókniarek można zobaczyć okazy maluchów o niespotykanej mocy, a oglądał je Michał Makowski. Co pan tam ma pod maską, że to tak grzeje? 650. 24 konie. To już? Myślałem, że coś większego, jakieś 2,5 turbo. Seryjny silnik, normalny od Fiata. Tak, to jest przerobiony tłumnik. Co się do niego zmieści? Siedmioosobowa rodzina w drodze na wakacje do Bułgarii? Pięcioosobowa rodzina, spokojnie.

dość dziwne, jeżeli ktoś orientuje się w folkowym repertuarze, bo ta szkocka pieśń Roberta Burnsa zazwyczaj jest na wyspach śpiewana na zakończenie czegokolwiek. Pieśń pożegnalna, także i przy naszych ogniskach harcerskich śpiewana w wersji przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów. I te słowa kieruję do Stelki, który po latach 23 postanowił spróbować szczęścia gdzie indziej. Dziękuję. Chyba w naszym wspólnym imieniu i wyrażam przekonanie, że gdyby chciał powrócić, to zawsze czekamy tutaj na niego w najlepszym radiowym adresie na świecie. W związku z tym dzisiaj półredaktor Wojciech Ossowski, za mikrofonem Michał Jakubik, który za sterami Trójki, i nasza wydawczyni Magda Trzaska. I adresy na Facebooku Klub Folkowy, grupa, proszę się nie krępować, i wojciech.ossowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl. Na dzisiaj będzie troszkę o kolei. Stali słuchacze wiedzą, że to konik półredaktora. Chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz na mnie grać. Wielbię bezimiennie i nie mogę wcale spać, a ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Może miewasz lepsze, a ja przy nich marny proch. Zmywam kufle i nad zlewem dławię szloch. Ty mnie jak powietrze, ja pod stopy ścielę świat. Póki co brudną szmatą ścieram mokry blat. Lokomotyw dym, dyma żagle nad samą ziemią. Świat udaje taki kolorowy film. Stoję za bufetem, takie miejsce w życiu mam. No odezwij się, zamów głupie 200 gram. Popatrz na kobietę, co się będziesz włóczył sam. Ja ci choćby i w piekle kufel piwa dam. Ja cię tu widuję w każdej porze. Pijak czy myśliciel, wiem, że kiedyś będziesz mój. Nigdy cię nie wypuści ten podmiejski dworzec. Lokomotyw dym, dyma żagle tuż nad samą ziemią. Thank you. nic nie wiedziałem o tej audycji wcześniej. Włączam Trójkę, a tu niespodzianka. Wielka radość w moim sercu. Pozdrawiam słuchaczy. Pan Marek, półredaktor, jak hiszpańska inkwizycja. Pojawiamy się i Martyna Jakubowicz zaczyna od podmiejskiego dworca. Jeden z ulubionych tematów i Martyn Jakubowicz, a w zasadzie Andrzej Jakubowicz, bo muszę powiedzieć, że w 1985 roku pojawiłem się na Myśli Wieckiej jako młody student muzykologii. Miałem za zadanie zastąpić Andrzeja Jakubowicza, męża Martyny, autora tekstów jej piosenek. Na naszej antenie prowadził fantastyczną, kultową, dzisiaj byśmy powiedzieli, audycję folk, muzyka, włóczęgów i poetów. I 12 grudnia roku pamiętnego udał się w podróż za Wielką Wodę i z przyczyn oczywistych już nie powrócił. Wrócił dopiero w latach 90. Wieść się rozniosła, że Andrzej wraca i że będzie na koncercie Martyny. Tam też go poznałem osobiście, zaprosiłem do Trójki. Odgrzebałem stary sygnał jego audycji i po raz ostatni poprowadził folk, muzykę włóczęgów i poetów, żegnając się już oficjalnie ze wszystkimi. No i na pytanie, czy nie zechciałby być naszym korespondentem folkowym w Stanach, no troszkę się uśmiechnął, ale powiedział, że w Nowym Jorku tyle nowego, tak wiele się dzieje, że folk to już w zasadzie muzyka demodé. Natomiast jest zadowolony, a nawet wręcz szczęśliwy, że ma w Trójce swojego następcę. Mówiłem o tym parę razy i zawsze powtarzam, że jeżeli istnieje jakaś magia radia, to właśnie w tej chwili ją poczułem. Tyle jeśli chodzi o zamierzchłe czasy, o powroty i o rozstania Martyny Jakubowicz, ale nie tylko na dworcach przyjdzie nam się dzisiaj wycierać, a również muzyka, która nas prowadzi donikąd, ale w sposób piękny. Cap Cayley. Yeah. mi brata, no narga wory na kalion. Smałaram cię kurczę, nie ciągu mua i sam nie dzielon. Bolo fair, strzyjesz ten jerz, ja nie łączy kausa. Ongarana mona, mona, ongarana mona. Ech, nie gala, nie wiesz, nie parę, ongarana mona. Ongarana mona, mona, ongarana mona. Ech, nie gala, nie wiesz, nie parę, ongarana mona. Wracamy do pociągów. John Mayall, no ostatnio dzień bluesa. Troszkę zaspaliśmy, ale wracamy do tego. Za chwilę powiem dlaczego. Don't wanna leave California. Sun seems to never go down. Some people may treat you ugly. Some treat you beautiful too. That's the way life is all over. So look for the good things for you. California, so many things to be free. California, that's where I wanna be. Thank you. there before long. I'll be back there for long. I'll be back there for long. Na Dzień Bluesa chyba nie ma nic bardziej trójkowego od Johna Mayala. Płyta z 69 roku, aż trudno uwierzyć, że można było tak nowocześnie wówczas grać. Turning Point, punkt zwrotny. I muszę powiedzieć, że to był również punkt zwrotny w moim życiu, dlatego że przyszedłem na świat w rodzinie ojca inżyniera, który wykładał na Politechnice Warszawskiej. I było jasne od samego początku, chyba już od przedszkola, że ja zostanę inżynierem. Ale zamiast pójść w ślady ojca, słuchałem jako młody chłopak programu trzeciego, a w nim audycji bluesowych Wojciecha Mana, Janka Chojnackiego oraz Marii Jurkowskiej. I w audycji tej ostatniej usłyszałem, jak speaker, bo nie czytała własnych tekstów, czytał je speaker, powiedział, że o kolejnym artyście nie wiemy zgoła nic. Poza tym, że musiał pracować na plantacji orzeszków ziemnych w Georgii. Wnosimy to niezbicie z maniery, z jaką śpiewał. Pomyślałem sobie o niesamowitej sile ludzkiego umysłu, że siedzi taka kobieta gdzieś na warszawskim Żoliborzu czy Mokotowie, sączy sobie wino w bujanym fotelu, słucha płyty i dochodzi do takich wniosków. W związku z tym już nie poszedłem na Politechnikę, wybrałem muzykologię. No i tak trafiłem do Trójki. Turning Point, John Mayall, ale mówiliśmy o pociągach, a tutaj rytm pociągu nie na harmonijce ustnej, a na gitarze basowej. Taki ukłon w stronę bluesowej tradycji. I jeśli chodzi o pociąg, to finał tego amerykańskiego koncertu i również pociągowe ciągoty, tym razem właśnie na harmonijce. Kalifornia to był kultowy utwór, a ten wieńczący koncert, myślę, że, no już nie mam nawet słów, mega kultowy. John Mayall, Room to Move. If you want to, darling, it's John Mayall. Jeśli chodzi o różne odmiany muzyki, ta mongolska ostatnio popularna, tam rytm jest wyznaczany tententem końskich kopyt. Blues z Mali, czy w ogóle pustynna muzyka, tu z kolei za metrum służy kłus wielbłąda, a w bluesie magicznym wehikułem perpetuum było stukanie kół pociągu. Dzisiaj, gdy pendolino sunie w zasadzie bez żadnego hałasu, trudno mówić o jakimś zjawisku akustycznym, ale dla starszych słuchaczy myślę, że rzecz oczywista, że pociąg kołami wystukiwał jakiś rytm. Wspomniałem o Marii Jurkowskiej, aż dziw bierze, że przez te wszystkie lata, które pracowała tutaj na Myśliwieckiej, nie doczekała się wyróżnienia z złotym mikrofonem. Ale za to tylu, ilu wdzięcznych słuchaczy miała, myślę, że każdy radiowy kolega mógłby jej pozazdrościć. Nagrodę dostała, owszem, od ministra kultury za audycję 4 wersje ballady John Henry. My sięgamy po ostatnią, najnowszą, piątą. John Henry, he says, a man ain't nothing but a man. Oh, I would die with a hammer in my hand. Oh, I would die with a hammer in my hand. Oh, I would die with a hammer in my hand. Również opowieść kolejowa, dlatego że John Henry pracował przy układaniu torów i był to akurat moment zwrotny w technologii układania szyn. Chodziło o to, że przyszła maszyna parowa i zaczęła wypierać tanią siłę roboczą. John Henry w końcu wymógł na pracodawcy układ, w którym założyli się, jeżeli John Henry ułoży przez dzień więcej torów niż maszyna, czy więcej przybije gwoździ do podkładów, to wówczas i on, i koledzy zachowają pracę. I wygrał, ale przypłacił to życiem. Zachorował się na śmierć i o tym właśnie była ta smutna piosenka. Mówiliśmy o złotym mikrofonie, o nagrodach. Wczoraj w naszym serwisie ogłosiliśmy, że nagrodę imienia Oskara Kolberga za wybitny wkład w kulturę ludową, w popieranie czy kształtowanie mody na nią, dostała Orkiestra Świętego Mikołaja, a w zasadzie nie orkiestra, a pismo folkowe, dawne Gadki z Chatki pismo, kojarzone z tą formacją, bo to jedno środowisko lubelskie. Gratulujemy, kłaniamy się w pas i do tych podrygów dołączamy stosowną melodię. Mody i kody Orkiestra Świętego Mikołaja. Kasia konia poił, Kasia wodę brała. Jasio sen zaśpiewał, Kasia zapłakała. Jasio konia poił, Kasia wodę brała. Jaśka się namawiał, żeby wędrowała. Złota dosyć, żeby konik wrony miał co z nami nosić. Powiedz ty, tam w domu życie główka boli, oj da tobie mać. od komory. Marusia myślała, że Kasiunia spała, a Kasia, Kasia z Jasiem w świat powędrowała. Ujechali z domu, może ze trzy mile. Tutaj Kasiu, wstawaj, tutaj cię zapiję. Właśnie podobało się orkiestra świętego Mikołaja, zazwyczaj chołubiona przez nas w okolicach świąt, ale tutaj zakradła się niespodziewanie mody i kody, a jeśli chodzi o, takie hobby orkiestry, to jest wynajdywanie dziwnych tekstów. Od czasu do czasu sięgamy po malinową konopielkę. Ciężko nadążyć za fabułą w tej pieśni, ale i ta również nie pozostaje w tyle. Proszę się wsłuchać i wyrobić sobie własne zdanie na temat historii, czegokolwiek ona by dotyczyło. Ani obiadu, ani śniadania oj nie dali, nie dali. Ani obiadu, ani śniadania oj nie dali, nie dali.